There must have been a nice variety. She's been known as Doobie. not really happening. Za nami 5 piosenek z debiutanckiego albumu grupy Mysłowic. Przypominam, że ta płyta zatytułowana była po prostu Mysłowic, a ukazała się w roku 1995. Po kolei Mysłowic, Zgon, krótka piosenka o miłości, Maj i Przedtem. Teraz kolejna porcja nagrań w wykonaniu tego samego zespołu, z tym, że to już będzie rok 1996 i utwory pochodzące z albumu Sun Machine. Dziewczyno, nie mów nic, czas na miłość, stań przede mną, pozwól dotknąć się. Co za wieczór, co za noc.

Kolejne cztery przeboje grupy Myslowic za nami. Wszystkie pochodzą z płyty Sun Machine z roku 1996. Tytuły z twarzą Marilyn Monroe. 10. miejsce na liście przebojów programu trzeciego. Później Historia jednej znajomości, oczywiście z repertuaru Czerwonych Gitar, a później Peggy Brown. 2. miejsce na liście przebojów programu trzeciego i Blue Velvet. Teraz już przechodzimy do kolejnego albumu zespołu Myslowic z Rozmyślań przy śniadaniu, rok 1997. Upadłem na twarz pierwszy raz zrozumiałem.